بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوله ثم يستفتح، ثم يستفتح سرا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك، kisha atafungua sala kwa siri asome dua hii subhanaka allahumma bihamdik. Wa maana subhanaka allahumma ay unazzihuka tanzihan laiqa bijalalika ya Allah, na kutakasa utakaso wenye kufanana na utukufu wako ewe Allah. Wa qawluhu bihamdik qila maanahu أجمع لك بين التسبيح والحمد، نكوكسانيا بين التسبيح ككتكاسا والحمد نكوكسيف. وتبارك اسمك نلمتكوك جنالاك، أي البركة تنال بذكرك، بركة هفتكانا وكتاج وكواك. وتعالى جدك أي جلت عظمتك، umetukuka ukubwa wako na utukufu wako. Wala ilaha ghayruka ay la ma'buda fil ardi wala fis samai bihaqqin siwaka ya Allah, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki katika ardhi wala mbinguni isipokuwa wewe ewe Allah. Wa yajuzu listiftahu bikulli ma warada, inajuzu kufungua sala kwa kila dua iliyokuja katika dua hizi, si moja wala si mbili, ni nyingi zimekuja. Adhiya tulistiftah Sheikh Albani amezitaja takriban sita au tano katika sifatu salatihi. Qala Sheikh Al-Abbad hafidhullah, al-ityanu bi du'ai listiftah sirran ba'da takbirati al-ihram wa qabla al-qira'a min sunan as-salati wa mustahabbatiha, kuleta kusoma dua ya kufungulia sala kwa siri baada ya takbiratul ihram na kabla ya kusoma Fatiha. Hii ni katika sunna za sala, ni katika mambo ya sunna. Wa dalilu lilitiani bihi sirran, na dalili ya kuleta dua hii kwa siri, hadith wa Abi Huraira radhiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ. alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akileta takbira tulihram katika sala hunyamaza kidogo kabla hajaanza kusoma Fatiha. Fakultu ya rasulullah bi abi anta wa ummi araaita sukutaka baina at-takbiri wal qira'a ma taqulu, ya rasulullah, na kukomboa kwa baba yangu wewe na mama yangu, unaonaje hivyo unavyonyamaza baina ya takbiratul ihram na kusoma Fatiha, unasoma nini? Qala aqulu ya aqulu allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib, allahumma naqqini min khatayaya kama yunqa thawbul abyadu min ad-danas, اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد والبرد. اي مولا wangu niweke mbali, weka mbali baina yangu na baina ya makosa yangu kama ulivyoweka mbali baina ya mashariki na magharibi. اللهم نقني من خطاياي, اي مولا wangu nitakase na madhambi yangu, kama ينقى الثوب الابيض من الدنس, kama inavyotakaswa nguo nyeupe na taka. Allahumma aghsilni min khatayaya bil thalji wal ma'i wal barad, e mola wangu nioshe na madhambi yangu kwa thalji na maji na barad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafdhu lahu. Qala wa hadha ad-du'a min siyaghi al-istiftah ath-thabita 'an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, dua hii ni katika matamshi ya dua za kufungulia sala zilizo thubutu kutokana na mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala hadha al-dhikr alladhi dhakarahu al-musannifu al-mustamilu ala arba'i jumal huwa min siyaghi listiftahi thabita, dhikri hii aliyoitaja musannif rahimahullah inayokusanya jumla nne ni katika matamshi ya kufungulia sala yaliyothubutu. Hii subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. وهو عن عمر وعائشة وابي سعيد رضي الله عنهم وانظروا إرواء الغليل. ومعنى سبحانك اللهم بحمدك أنزهك يا الله عما لا يليق بجلالك, نكتكاس إي الله نكيل كسج فنانا نوتكفواك وأثني عليك ناناكسف. وفي الجمع بين التسبيح والتحميد تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به. katika kukusanya baina ya tasbih na tahmid, subhanaka allahumma wa bihamdik ndio tasbih na tahmid, hii kuna kumtakasa Allah azza wa jalla na kila lisilo fanana naye, wa ithbatu kulli kamalin yaliq bihi, na pia kuna kuthibitisha kila ukamilifu unaofanana naye. Idhan subhanaka allahumma bihamdik inakumtakasa Allah na kila kisichofanana naye, lakini pia inakumsifu Allah na kumthibitishia ukamilifu unaofanana naye. Watabarak ala wazni tafaala, hii tabaraka iko katika wizani wa tafaala min albaraka, tabaraka inatoka na neno baraka. Wa kullu khairin wa barakah innama yunalu bidhikrihi subhanahu wa ta'ala, kila khairi na baraka upatikana kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala azza wa jal, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, fahamuni kwa kumtaja Allah ndipo nyoyo zinapopata utulivu. Wa qala ta'ala fadhkuruni adhkurkum, nitajeni nitakutajeni. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت, mfano wa mtu anayemtaja mola wake na mtu ambaye hamtaji mola wake ni mfano wa aliye hai na aliye kufa. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت, mfano wa mtu anayemtaja mola wake na mtu mwingine asiyemtaja mola wake ni mfano wa aliye hai na aliye kufa. Yani anayemtaja mola wake ndiye aliye hai, asiyemtaja mola wake ni aliye kufa. Rawahu al-Bukhari min hadith Abi Musa, wa yahtamilu an yakuna al-muradu bil ismi al-asma fayakunu min qabili idafati al-mufradi ila ma'rifa fayaummu fayakunu min qabili إضافة المفرد إلى معرفة فيعم كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أسمى هي إنايزكانا كوا مرادي ني موجة كتك مدينة الله إنا كوا كتك وباند وكتجمزي ومفرد كوني معرفة, مفرد إنا بتجمز وكوني معرفة inaenea mufradi hiyo, kama hii wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, haifasiriwi mkijaribu kuhisabu neema ya Allah, inafasiriwa mkijaribu kuhisabu neema za Allah, kwa sababu mufrad udhifa ila maarifa ya ummu, hii mufrad inaenea inakuwa kwa maana nyingi, mkijaribu kuzihisabu neema za Allah hamwezi kuzidhibiti. وتعالى جدك أي جلت عظمتك, وهو مثل قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا, لقبه الله متكوف ومتكوك أمتكوك مولويت هجفن أمك ولا متوت. جلت عظمتك, وهذه الكلمات الثلاث التي جاءت في هذا الدعاء وهي سبحانك تعالى لا تقال إلا لله تعالى, ما تمشي ها متاتو هيسيمو إسبكوا كوا الله متكوف, سبحانك وتبارك وتعالى, هذه الكلمات لا تقال إلا لله تعالى فلا يقال لغيره سبحانك وتباركت وتعاليت ولا سبحانه وتبارك وتعالى هيسمي كواسيك والله سبحانك وتباركت وتعاليت ولا سبحانه وتبارك وتعالى هيسمي هي اسبقوا والله سبحانه وتعالى بكي ياكي ولا إله غيرك أي لا معبود حق إلا أنت حبانا من يكوابديو أكو حق إسبقوا ووي وهو مثل كلمة الإخلاص لا إله إلا الله إذ انفنوا كلمة الإخلاص لا إله إلا الله ديو لا إله غيرك انفنواكي كما لا إله إلا الله والمعنى نفي العبادة عن كل ما سوى الله نكوكانوش عبادة كفانيو كيلا كيسشكو الله وإثباتها لله وحده نكثبتش عبادة والله بكياك دي من يكستهيكي كوابديو قد ثبت دعاء الاستفتاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة imethubutu dua ya kufungulia sala kutokana na mtume sallam kwa matamshi mengi minha as-sighatani al-mutaqaddimatani katika matamshi haya ni haya matamshi mawili yaliyotangulia wal-musalli yati bi ahadiha fi salatihi mwenye kusali analeta moja katika matamshi hayo katika sala yake wala yajma'u bainaha fi salatin wahida wala hakusanyi baina ya matamshi hayo katika sala moja kama amehifadhi yote siyagu dua adhiyat al-istiftah analeta kila moja katika sala yake hayakusanyi pamoja sighatani au thalath siyag katika sala moja qawluhu thumma yata'awadhu sirran kisha atasoma a'udhu billahi minash shaitani rajim kwa siri fayaqulu a'udhu billahi minash shaitani rajim وكيف ما تعوذ من الوارد فحسن فيوتي انا بجليندا نا شيطاني katika matamshi yaliokuja ni nzuri وكيف ما تعوذ من الوارد فحسن ياتي المصلي بالاستعاذه قبل القراءه ataleta mwenye kusali istiadha kutaka hifadha kwa Allah na huu shaitan kabla ya kusoma فاتحة بأي صيغة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيغة لولوتي تمشي لولوتي للثبوت كتوكانا نمتومي والله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي إذا أردت قراءته وكتاك كسوم قرآني تك حفاظك والله نهو الشيطان منك وكوانبالينا رحمة ويهي ni kila ma kila wakati aidha nje ya sala au ndani ya sala ukitaka kusoma Qur'ani Fatiha au sura nyingine uanze na hii isti'adha qala ibn kathir fi tafsiri hadhi al-aya wa hadha amru nadbin laysa biwajib hii ni amri ya sunna sio ya wajib wa hadha amru nadbin laysa biwajib hii ni amri ya sunna sio ya wajib فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر ابن جرير الطبري وغيره من الأئمة ومبكي إجماع اتفاقيا مع علماء وهلو أبو جعفر ابن جرير نوينجينيو كتك ما إمام اسبقوا باذي مع علماء واسما هي سعادة نكتك واجبات نكتك واجبات ذا صالة هي كسوما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل يا فاتحة نكتك واجبات الصلاة الشيخ الباني يسمى كلا ركا كلا ركا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله أنا سمى ركا يا مانزو إنتوشا استعاذة ويسومي تينا كتك ركا نينجين لكن الشيخ الباني يسمى كلا ركا نواجب كسوما استعاذة قبل يا بسملة نفاتحة قوله ثم يبسمل سرا كيشا تسمى بسم الله الرحمن الرحيم كسيري وليست من الفاتحة ولا غيرها نهي بسملة si katika Fatiha wala si katika sura nyingine, bali hiya ayatun min al-Qur'ani qablaha, bali hii ni moja katika aya za Qur'ani kabla yake. Wa baina kulli surataini, na ni baina ya kila sura mbili, siwa Baraa wal Anfal. Hii bismillahir rahmanir rahim asema walaysat min al-Fatiha, si aya katika suratul Fatiha wala ghairiha, wala si aya katika sura nyingine, bali hiya ayatun min al-Qur'ani qablaha, bali hii ni aya katika Qur'an kabla ya sura. Wa baina kulli surataini, na iko baina ya kila sura mbili, siwa surati Baraa wal Anfal, isipokuwa surati Baraa na al-Anfal ndio haikuwekwa hiyo basmala. Yani Baraa peke yake, Baraa peke yake ndio haikuwekwa hii bismillahir rahmanir rahim, kwa sababu ni aya ambayo inafanya Baraa na makafiri inaepukana. Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wanatabara na kuepukana na makafiri, na ni sura ambayo inaamrisha vita, kuwapiga vita makafiri. Kwa ndio maana Allah hakuweka bismillah, masahaba hawakuweka hapa bismillahir rahmanir rahim katika sura hii al-Baraa, lakini katika Anfal ipo hii basmala. Qala dalilu qira'ati al-basmala sirran, hadithu Anas radhiyallahu anhu, dalili ya kusoma bismillahir rahmanir rahim kwa siri ni hadithi ya Anas radhiyallahu anhu qal sallaytu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa Abi Bakr wa Uthman wa Umar wa Uthman falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahir rahmanir rahim, nilisali na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakr nyuma ya mtume Abu Bakr na Umar na Uthman, sijasikia yoyote katika hao akisoma bismillahir rahmanir rahim kwa dhahiri, sijasikia yoyote katika hao akisoma bismillahir rahmanir rahim kwa dhahir, lakini kwa siri wanasoma. Kwa siri ni lazima kusoma bismillahir rahmanir rahim, lakini hawakuwa wakisoma kwa nguvu hii bismillahir rahmanir rahim mtume na Abu Bakar na Umar na Uthman. Baadhi ya masahaba walikuwa wakisema kwa nguvu katika baadhi ya sala, nyakati nyingine ahyanan baadhi ya masahaba akiwemo Abu Huraira alikuwa akisema kwa nguvu, ahyanan, sio mara zote, na hii ni kuonesha kwamba walimsikia mtume, si kwa sababu ya ijtihadi zao. Ina maana kwamba mtume mara nyingine alisoma kwa nguvu hiyo basmala, lakini mara nyingi alikuwa akisoma kwa siri bismillahir rahmanir rahim. Kwa ndo maana baadhi ya maulama wasema mara nyingine mtu anatakiwa aiseme kwa dhahir kwa nguvu imam, mara nyingine ahyanan aisome kwa nguvu hii bismillahir rahmanir rahim, lakini kuiwacha kabisa au kuisoma kila siku kwa nguvu, sasa hii ndio inakuja mukhalafa. Hii ndio kukhalifu. Kila siku unaisoma kwa nguvu bismillahir rahmanir rahim na Fatiha, sema hii ni katika mukhalafa. Lakini mara nyingi mtume alikuwa akisoma kwa siri na masahaba na makhalifa hawa wake radhiyallahu ta'ala anhum. Albasmala ayatun min al-Qur'an. Al-Sheikh al-Abbad hafidhahullah asema bismillahir rahmanir rahim ni aya katika Qur'an. Wa hal hiya ayatun min kulli sura, je, hii ni aya ya kila sura au ayatun mustaqillatun lilfasli baina suwar, au ni aya pekee kwa imewekwa kwa ajili ya kupambanua baina ya sura hizi. Wa hal hiya ayatun min surati al-Fatiha au laysat minha, na je, hii ni moja katika aya za suratul Fatiha au si katika aya za sura hii. Aqwalu li ahli al-ilm, kuna kauli nyingi za ahli al-ilm. Wayadullu ala annaha min al-Qur'an anna as-sahabata adkhaluha fil mushaf, inafahamisha kwamba hii ni aya katika Qur'ani bismillahir rahmanir rahim kwa sababu masahaba wameitia katika mushaful Uthmani. Walam yudkhilu fihi illa ma huwa Qur'an, hawakuingiza katika mushaf isipokuwa kitu ambacho ni Qur'an. Kwa masahaba wameingiza hii bismillahir rahmanir rahim katika mushaf kuonesha kwamba ni aya katika Qur'an. وجاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم alikuwa mtume hajui farqa ya sura mpaka ishuke kwake bismillahir rahmanir rahim ndipo anajua kwamba hii ni sura nyingine inayofuatia wala khilafa baina ahli alilmi fi anna albasmalata ba'dhu ayatin fi athna'i surati an-naml hakuna khilaf baina maulama kwamba basmala ni baadhi ya aya katikati ya suratu an-naml hii basmala ipo kwa hiyo ni baadhi ya aya katika sura hii suratu an-naml innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim kwa hiyo hakuna khilaf baina ahli alilmi kwamba hii basmala ni baadhi ya aya katika sura hiyo wa suratul fatiha sabu ayat suratul fatiha ni aya saba فمن قال من العلماء إنها آية من الفاتحة عد البسملة في السبع أنا أسمى كتك معلماء بسملة ني آية كتك سورة الفاتحة أنا يحسابه بسملة كتك آية هزو سابع أنا يحسابه كتك آية هزو سابع هي بسم الله الرحمن الرحيم نبالي مصاحف أو أجزاء هذه imeandikwa kwamba bismillahir rahmanir rahim moja yani aya ya mwanzo alhamdulillahi rabbil alamin mbili aya ya pili kwa hiyo anayesema kwamba hiyo ni katika fatiha anaijalia fatiha ni aya saba na moja ni hiyo bismillahir rahmanir rahim wa man qala innaha laysat min alfatiha na anayesema kwamba basmala si katika fatiha ja'ala sabi'ata غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويجالي آية سابة نهي غير المغضوب عليهم ولا الضالين ديو آية سابة ومما استدل به على أن البسملة ليست آية من الفاتحة قوله ومما استدل به على أن البسملة ليست آية من الفاتحة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي katika dalili zinazochukuliwa kwamba basmala bismillahir rahmanir rahim si moja katika aya za suratul fatiha ni maneno ya mtume صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل imegawanywa fatiha baina yangu na baina ya mja wangu nusu mbili kusimati salatu baini wa baina abdi nisfaini imegawanywa fatiha baina yangu na baina ya mja wangu nusu mbili wali abdi ma saal na ana mja wangu hivyo alivyoomba katika majina ya suratul fatiha ni as-sala ni katika majina ya suratul fatiha suratul fatiha ina majina mengi katika majina hayo ni as-sala imegawanywa suratul fatiha baina yangu na baina ya mja wangu nusu mbili wali abdi ma saal na ana mja wangu hivyo alivyoomba fa idha qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin mtu akisema alhamdulillahi rabbil alamin qala allah azza wa jalla qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain nimeigawanya fatiha baina yangu na baina ya mja wangu nusu mbili qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini nimegawanya fatiha baina yangu na baina ya mja wangu nusu mbili wali abdi ma saal na ana mja wangu hivyo alivyoomba fa idha qala la abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala allah ta'ala hamidani abdi akisema mja wangu alhamdulillahi rabbil alamin Allah anasema amenisifu mja wangu alhaditha rawahu muslim an abi huraira radiyallahu anhu falam yadhkuri albasmala Allah hajataja bismillahir rahmanir rahim ameanzia akisema mja wangu alhamdulillahi rabbil alamin na dalili hii pia ameitoa Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake ya suratul fatiha kuonesha kwamba Bismillahir Rahmanir Rahim si aya katika suratul Fatiha kwa hadithi hii alhadithul qudsi. Qawluhu wa tusannu kitabatuha awaila alkutub kama katabaha Sulaimanu alayhi salam. Na ni sunna kuandikwa mwanzo wa vitabu au mwanzo wa barua kama alivyoandika Sulaiman alayhi salam, wa kama kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaf'alu, na kama alivyokuwa mtume sallallahu akifanya akiandika katika barua zake. Nabii Sulaiman pia ameiandika hiyo. Kwa hiyo mtume sallallahu pia ameandika mwanzo wa barua zake anazowapelekea wale wafalme wa nchi zile alizotaka kuzifungua. Wa tudhkaru fi ibtida'i jamil afal, na hutajwa na husomwa hiyo mwanzo wa vitendo vyote. Wa hiya tatrudu shaytana, na hiyo basmala inafukuza shaytan. Kala Ahmadu la tuktabu amama shi'ri wala ma'ahu, haiandikwi mbele ya mashairi wala pamoja na mashairi hii bismillahirrahmanirrahim. La tuktabu amama shi'ri wala ma'ahu, haiandikwi mbele ya mashairi wala pamoja na mashairi. Washairi wote wanaanza tu mashairi yao bila kuandika basmala. Mashairi si nadhmu ya vitabu si hizi andhimatul kutub. Mashairi hayo yanayoimbwa hayaandikwi bismillahir rahmanir rahim. Qala ash-Sheikh al-Abbad wa kama yati al-muslimu bit-tasmiya qabla al-qira'a yati biha fi awwal al-kutub wal-rasail, kama muislamu anavyoileta hiyo tasmiya bismillahi qabla ya kusoma, qabla ya kusoma Qur'an pia anaileta mwanzo wa vitabu na rasail. Wa fi ibtida'i al-af'al, na mwanzo wa vitendo. Wal ma'na anna al-muslima ya'ti bil basmala tabarrukan bismillah wa musta'inan billahi fi qira'atihi, maana yake ni kwamba muislamu analeta hii bismillahir rahmanir rahim kwa kutaka baraka kwa jina la Allah na hali ya kutaka msaada kwa Allah. Fi qira'atihi, katika kusoma kwake Qur'an. Wakadhalika alhalu fi ayi shayin, na ni hivyo hivyo hali katika kila jambo. Yati bitasmiyati qablahu, analeta hii tasmia kutaja jina la Allah kabla ya jambo hilo. Yati biha, analileta. Tabarrukan, kwa kutaka baraka. Wasiana, na kutaka msaada. Watardan lishaitan, na kwa ajili ya kumfukuza shetani. ما ذكره المصنف عن أحمد أنها لا تكتب أمام الشعر ولا معه، فذلك لكون الشعر مذنة الهجو والفحش وسيء القول. عليه يتجى مصنف كتكان إمام أحمد قام بسم الله الرحمن الرحيم هيا نيكو مبيل يا مشايري ولا بموجنا مشايري نهيلو نيكو شعري نما هالي با منينو ما تشافو وسيء القول نما منينو ما بايا. Alhajwi walfuhshi wasayi alqawl, maneno mabaya yaliyo katika mashairi, ndiyo maana haiandikwi hiyo bismillahir rahmanir rahim. Mashairi yana urongo, mashairi yana maneno machafu. Na kupenda silali, ulali vipi? Urongo mtupu. Fa idha kana ash-shi'ru fi haqqin wa da'watin ila huda, ikiwa mashairi katika haki na da'wa kulingania uongofu. Wa amrin bima'rufin wa nahyin 'an munkarin, na kuamrisha mema na kukataza munkar. Wa nahwu dhalik, na mfano wa hayo. Au ta'alifun fil ilmi nadhman, au kutunga katika ilmu nadhm. Mashairi yale nadhm yanatunga katika ilmu, mashairi ya nahwu kama mulhatul i'rab, mashairi ya mustalah kama albaykuniya. Fala ba'sa bil ityani biha qablahu au fihi, hapo si vibaya kuleta hiyo bismillahir rahmanir rahim kabla yake au ndani yake, kwa sababu ni mashairi ya ilm, mashairi ya da'wa. Min al-ahadith allati fiha tardul tasmiya lish-shaytan, katika hadithi ambazo zinakufukuza shaytan. Min al-ahadith allati fiha tardut tasmiya lish-shaytan, katika hadithi ambazo zinakufukuza hii basmala kumfukuza shaytan. حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. mtu akiingia nyumbani kwake akimtaja Allah azza wa jalla bismillah inda dukhuli, wakati wa kuingia, wa inda taamihi, na wakati wa kula chakula, shaitani husema la mabita lakum wala asha, hakuna mahali pa kulala hapa wala hakuna chakula cha jioni. Mtu anapomtaja Allah anapoingia nyumbani kwake, shaitani huambia hivyo wenzake wafuasi wake, anawaambia la mabita lakum wala asha, hakuna mahali pa kulala katika nyumba hii wala hakuna chakula. Hatuwezi kula kwa sababu gani? Huyu mwenyewe alipoingia alisema bismillah, ndio inapofukuza shaitani hapo. Wa idha dakhala falam yadhkurillah inda dukhuli, mtu akiingia nyumbani na asimtaje Allah wakati wa kuingia, qala shaitanu, shaitani huambia wafuasi wake adraktumul mabita, mmeshapata mahali pa kulala. Huyu anaingia hakutaja jina la Allah, adraktumul mabita, sasa mmepata mahali pa kulala, haya tuingieni. Wa idha lam yadhkurillaha inda ta'ami, huyu asipomtaja Allah wakati wa chakula, qala adraktumul mabita wala asha, shaitani anawaambia wafuasi wake mmeshapata mahali pa kulala na asha, chakula pia mmepata. Wa fi lafdhin wa illam yadhkur isma Allah inda ta'ami, asipotaja jina la Allah wakati wa chakula, wa illam yadhkur isma Allah inda dukhulihi, asipotaja jina la Allah wakati wa kuingia. Kwa hiyo mtu asipotaja jina la Allah wakati wa kuingia, wakati wa chakula, shaitani wanapata nafasi, shaitani wanapata nafasi ya kuingia na kulala. Hatuwaoni mashaitani, si ndio? Mashaitani wameumbwa kwamba hawaonekani. Kwa hiyo ni kwamba mtu asipotaja jina la Allah anakula na shaitani, ataka hataki anakula naye shaitani. Akiingia chumbani anaingia naye, kila mahali anaingia naye. Kwa sababu nini? Hakutaja jina la Allah wakati wa kuingia, hakutaja jina la Allah wakati wa kula chakula. Hizi ni katika sunna za lazima Hizi ni katika sunna za lazima. Wakati wa kula bismillah ni katika sunna za lazima, si sunna ambazo sio za lazima, ni katika sunna za lazima, kwa sababu ya kumfukuza shaitan, kwa sababu ya kutokula naye shaitan. Tusioni kwamba ni mambo ya sunna tu, sio lazima. Ukiletewa lete tayari unaanza, ni lazima kusema bismillah, sio lete tu. Haya makosa tunayo sana, tunajuana tunajuana. Wakati walima kule kwenye maholi, utamwona mtu kaa nao tu, alafu uanze angalia tu, waangalie kwenye midomo yao, hamna, ni nyama tu. Nyama iko wapi? Nyama iko wapi? Ndio mwanzo huo. Ndizi mbona hakuna hapa? Anaanza kula. Tunajuana subhanallah. Nataka tuzingatie haya mambo, ni ya lazima bwana. Lazima kusema bismillah, ukimaliza lazima alhamdulillah, wakati wa kula na wakati wa kunywa ni za lazima sunna hizi. Kama vile kula na mkono wa kulia. Kula na mkono wa kulia ni lazima kwa Waislamu, sababu mkono wa kushoto ndio anaokula shaitani, mkono wa kushoto ndio anaokunywa shaitani. Kwa unapokula mkono kwa mkono wa kushoto au kunywa kwa mkono wa kushoto ni madhambi, kwa sababu unamuiga shaitani badala ya kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, unamuiga shaitani. Haya ni mambo ya sunna za lazima kwa kila Muislamu. Lakini utaona, angalia kule katika maholi shika soda kuna kushoto ya, wala hajali wala hajali, wala haoni. Subhanallah. Hasa wengine hawajui, wengine sijui ni vindharau, sijui nini. Wallahu almusta'an. Wa sallallahu sallama baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.